राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 5 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कहीं कोई मंदिर बना हुआ हो और किसी कारण से उसकी प्रतिमा को और जगह ले जाना अनिवार्य हो जाता हो तो उसकी प्रतिमा को हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्या? वो ब्राह्मण को मानो प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर बना हुआ है, मंदिर में मूर्ति है और ऐसी आफत आ गई कि वहाँ पूजा करनी मुश्किल होती है, दूसरी जगह ले जा सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। तो ऐसे ब्राह्मण को पूछ करके मूर्ति देखा कर ले जा सकते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना जब पत्ता भी नहीं हिलता तो हम जो कुछ करते हैं तो भगवान की मर्जी से करते हैं तो फिर हमको दंड क्यों मिलता है? भाई ठीक तरह समझो इस बात को, सच्ची तरह समझो। एक होता है एक करते हैं, दो चीज है। फर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं, मैंने हिलाता नहीं ये नहीं लिखा कहीं भी। आप जो होती है वो स्वतः वो क्रिया मसूरी है, आप जो करते हो वो बिल्कुल भगवान की है ही नहीं, केवल आपकी है। आपको दंड भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं कभी। ये होता नहीं है ये करते हो, होता नहीं है ये करते हो। ये करना होता है, होना होता है, होना होता है स्वाभाविक, करना होता है अपना। जो करना होता है भगवान कैसे ये हुआ है, बात कैसी करते है। ऐसी बहुत ऊर्जा है जो भाई बहन उड़े हुए हैं। आज कुछ बात हुई तो मैंने कहा आप ऊर्जा में पड़े हुए हो। कई नव युग लोग ऋषिकेश आ जाते हैं, कहते हैं माँ बापों का ही नहीं, हम तो आ गए, माँ बाप तो स्वार्थी है, हम परमात्मा कम करना चाहते हैं, अब हम कैसे रहे इस बारे है। ये कहते हैं वो, ये परमार्थ नहीं है, सिर पर तो है कर्जा दान कर रहे हैं। माँ बाप से कर्जा पाए हो, जन्म पाए हो, शरीर पाए हो, उसकी तो सेवा करते नहीं, दुनिया की सेवा करते हो। ये पाप है, पाप पूछते होगा, पुण्य पुण्य नहीं है ये। क्योंकि घर वालों से आपने अन्न लिया है, जल लिया है, शरीर लिया है, दूध पिया है, सब कुछ लिया है, शिक्षा ली है और गरीब वालों को नाराज करके दुनिया को उद्धार करते हो। ये कोई कर्तव्य है आपका? ऋषिकेश में आते कई उनको रोक करके हम लोगों ने दिया है घर वालों को समाचार। ये युवक सोचते तो है नहीं कि हम बड़े बड़े काम करते हैं, पिता बीमार है, माँ बीमार है, लाठी दे लगे तो स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक है वे, सेवक नहीं दुनिया के, अपनी सेवा करते है। वाह वाह होती, वाह माँ बाप की सेवा करे वाह वाह होती, फर्ज तो है नहीं, उल्टा काम करते हैं, उल्टा। आज बड़े आदमी आज मैंने पूछा क्या घर वालों को मना है बारों को बार बार को मरेंगे बाहर की सेवा करते हैं। बाहर की सेवा करना दो नंबर है, एक नंबर है तू घर करता तो उतारो कम से कम। शरीर मिला है, शरीर दिया है, शिक्षा दी है, कितना खर्चा किया है और वो तो बनते ही नहीं, बाहर सेवा करने चले गए, ये बिल्कुल अन्याय है। घरवालों की आज्ञा लेकर जाओ, घरवालों की पहले सेवा करो, पहले सेवा घरवालों की करो, कर्जा उतारो, कर्जा कर्जा कर्जा पैसे करो उपकार। ऊंधी ऊंधी बातें पड़े हुआ है, मैंने हाथ जोड़कर कहा आप उधर में पड़े हो कृपा करो थोड़ा सुन दो, अरे काम ठीक संग से करो। वे लोग समझे हम लोगों की सेवा कर दे, लोगों को सेवा नहीं हो वाह वाह मिलते ऐश्वास रहते हो वाह, घर में माँ बाप की सेवा करे कौन वाह वाह देगा, ऐश्वास वाह वाह मिलते रहते, ये धर्म नहीं है। इन बातों को समझो, आप प्रश्न किए बेटा मेरे क्या पुत्र किस बात में उलझे हुए हो आप, ये उलझन है उलझन, छोड़ दो पहले कर्जा उतारो, माँ बाप की प्रसन्नता लो, माँ बाप के तो बीमार है पड़े घर में पूछते ही थी अलर्ट दे कर दिया, अब स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक है, या स्वयं सेवक है, स्वयं अपना ही सेवक है, संसार का सेवक नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपनी मई माँ करे वाह वाह करे जो साथ है, सेवा का नहीं तो शौक है, मई माँ का शौक है। ऐसे बहुत सी बातें ऐसी है आप समझे हुए तो मेरे सामने प्रश्न किया भाई हम समझ इसमें तो चुप हो जाएगी सब जा भाई कह गई, न्याय युक्त बात करो आप ठीक कर, माँ बाप की घर वालों की सेवा पहले पहले नंबर में, उनकी आज्ञा लेकर जाओ, क्योंकि उनका आप शरीर उनसे पाया है, अन्न उनसे पाया है, शिक्षा उनसे पाई है, सब कुछ उनसे लिया है, उनका कर्जा है वो उतारो पहले पीछे करो जय सेवा। आप पूछो तो सही, कम से कम पूछो सलाह तो लो क्या करना चाहिए, पुण्य है क्या ये, उनके मन में बड़ा भाई अभिमान भरा हुआ है, इसी वजह से आ जाते हैं कि सूर्य छा नहीं, या घर वाले तो स्वार्थी है, घर वाले से तुम सेवा करेंगे ये स्वार्थी है, और तुम परमार्थी हो, बिल्कुल झूठ बात है, असत्य बात है, हमारे काम पड़ा है ऐसा। उनको कहा तो प्रेम से रहो, तुम्हारा पैसा दे तो तार हम दे देते हैं, ये तुम्हारा बच्चा यहाँ आया, वे बेचारे भटकते फिरते हैं कि बच्चा कहाँ गया कैसे क्या क्या हुआ, अरे आप उपकार करने ले गए, उनको दुख हो रहा है, ये काम नहीं है, ऐसे हरेक काम करो पेशाब करो। आप कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्मरण है, जप है, तप है, ये सब करने चाहिए, शास्त्रों में भी आता है, पर रामचरित मानस में तो ये बात आई कि जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे और गंगा जल चढ़ा देंगे उनको सायुज मिल जाएगा, तो हम उतना ही जाके रामेश्वर जाएंगे और गंगा जल चढ़ा देंगे उतने में हमारा कल्याण होता है, बाकी बड़ंगा करें क्यों। बिल्कुल झूठी बात है, जो नायुक्त काम करता है उसका कल्याण होगा, केवल नहीं होगा, सब न्याय युक्त काम करते हैं उन्हें पुण्य होगा, उस पुण्य की बात है, तेरी बात नहीं है। है ही नहीं बात है, रमन चल रहा थे उसी गाँव में और सर एक कर दिया, ये बात आती एकादशी कर ले बाप बैठू तो गया, ये नहीं है, ये बात उनका पुण्य है ठीक बात है, परंतु तो आपका जीवन कैसा है, जीवन तो आपका बेस्ट है और आप जहां जल जुड़ा दे कल्याण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अरण की चोरी करी दियो की सुई को दान, ऊपर विमान विमान सेवा है, अरण की चोरी करी सुई को दान उपग्रह जोड़ी होकर कदा हुए विमान विमान आ जाए। एक वेश्या थी, उस वेश्या ने शास्त्र श्रोताओं को कथा सुनाई। कथा सुने कि सोमवती के दिन अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, उनको दक्षिणा दी जाए, प्रसन्न किया जाए तो पाप कट जाते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति विमान की प्राप्ति होती है। सुन लिया, वो कोई ब्राह्मण को कहते महाराज हमारे भोजन करो, तू तो कौन है, मैं वैश्य हूँ, हम वैश्य नहीं खाए। तो इसे ना कर दिया, तो एक भांड था, भांड वो ब्राह्मण का रूप धारण करके लोगों की दांत खोल करके आ रहा था। कौन हो गए, मैं तो पांडे हूँ, तो कौन है, वो खतरानी हूँ। ठीक है, तो हमारा सोमवती अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या दिन आप आओ हमारे भोजन करो। ठीक है, भोजन करेंगे तुम्हारे, हम अपने आपने बजाएंगे रसोई, हम तो अपने बनाई खाते हैं, दूसरे नहीं। अच्छी बात मेरा, तो उसने चला गया फिर जल्दी, और घी दूध चावल चीनी सब हाजिर कर दिया। ये माल पवन हो और बहु लगाओ भगवान ने पाओ प्रसाद। ठीक है महाराज, अच्छी तरह से भोजन किया, भोजन कर गए, दक्षिणा दी थी, राजी किया, राजी कर ऊपर देखे, ऊपर ऊपर क्या देखती हो, कह देखते हो कि विमान आता है, ब्राह्मण को भोजन करने से पुण्य होता है, जो ऊपर से विमान आता है भगवान के यहां से, तो पैकुंठ में जाते हो, ते हो तो ब्राह्मण ही होने वाला, ते ब्राह्मण तो होग, तो तू तो क्षत्रानी है, कि बने मैं कोई आप तो ब्राह्मण तो होता, तू तो क्षत्रानी है, सच्ची बात मैं क्षत्रानी हो गए, तू है पेशा रूह बांड, थारे जी में हमारे जी में पत्थर पटी रण, तू चार पत्थर हो, ऊपर पत्थर पड़ेगा को पत्थर, मैं तो जल्दी सरी जाऊ यहां से, पत्थर पड़ जाए ऊपर, तू है पेशा रूह बांड, थारे जी में हमारे जी में पत्थर पटी रण, तू कह विमान आवे रामा जी सड़ा जाएगा। ऐसे राम जी ठगाई पाने वाले नहीं है, आप इन्हें कितना ही करो ठगाई में कभी नहीं आएंगे, ठीक तरह से आपका जीवन हो तब है, पाप करो कुछ एक राम जी को सब चलता है बस, ये तो चालाकी है, पुण्य नहीं चाहते हो बाबा, ये चालाकी से नहीं होता, सरलता से होता है, असली बात से होता है। असली विचार से हृदय शास्त्र को वो पुण्य करो, वो पुण्य होता है, एक ऐसे पाप पुण्य हो जाएगा, बस इसको सब करो पाप करो, कथा पर सुन ले तो पुण्य हो जाएगा, एक शब्द बचा ले पुण्य हो जाएगा, यू नहीं होगा, फिर करो बोले पाप, ये कहीं नहीं लिखा है, लिखा तो आप बताओ कोई पोते में, कि खुला पाप करो, एक कथा बचा लो बस पुण्य हो जाएगा, कहते हैं तो स्वार्थी आदमी रहते हैं, वास्तव में ये बात है नहीं, पुण्य तो आपका जीवन तो मान भ्रष्ट, और एक कथा बचा लिए सुन गई, एक गांव था, गांव में दो ठाकुर थे, आधा आधा गांव ठाकुरों का था, तो एक है जो साधारण भजन ध्यान सत्संग करने वाला था, और एक जो कतई ही नहीं था, वे करने वाला है जो वह कहो कि महाराज एक कथा कराओ, मैं भी कथा कराओ, तो ब्राह्मण को बोलाया कि महाराज हमारे रामायण कथा कर दो, ऐसा कर देंगे, तुम आओ सुनो, तो सुनो बोले आपका विश्वास है, माने आपका विश्वास है, ये बैठते इस बात दे कहने वाला विश्वास नहीं है, इस बात ठीक कहता है नहीं तो रुखाड़ी करते है, अब मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक कहते हो, जरूर नहीं कि एक दो दिन तो आओ कि वो दिन आओ क्यों, मैं विश्वास कर दू आप ठीक कहते, समझा, सुनने वास्ते हुए जो सुनने वास्ते नहीं है निगरक है कहने बात ठीक कहता है निगरक नहीं है मैं करता हूँ विश्वास आप ठीक कहते हो इस वास्ते सुनने की जरूरत नहीं। अंत में आज कथा पूरी हो गई आज तो आए अब पूछो गए आप पूछो कोई कथा बात भारत बराद और तो सब सुनी है रामायण सुनी भाई रामायण में एक राम था एक रावण था तो दोनों में राक्षस गुण था रावण था राम जी था राक्षस गुण था एक राक्षस था वे तो कौन था एक बार शंका है या अच्छा जो कहते हो राम जी राक्षस थे तो रावण था एक राक्षस है तू एक राक्षस हूँ थारे पास कथा करी मैं करियो तू आप दोनों राक्षस वही दोनों कुमार न राम जी था न रावण था शंका है आशंका है सुना तो है उम्र शंका है अब राक्षस कौन था राम जी राक्षस थे रावण था बताओ शंका तो रहे भी आदमी रहे बताओ आप भी शंका रहे राक्षस कौन राक्षस बंधु वहां तुम उम्र में तो कहते करा दे मैं करा राक्षस ये बात ये कल्याण नहीं है ये कल्याण सुनने पड़ी चालाकी जो कभी धर्म नहीं होता सरल देव सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष दाई मोर दास कहा धर आशा करे तो कहा विश्वासा बहुत कहूँ का कथा पढ़ाई यही आचरण वश में भाई भगवान जी विश्व में सरल शोभा मन मन कुट लाई ज्यादा संतोष दाई अब एक जगह कर दिया मुझे जी अरे भगवान कहते सरल स्वभाव मन कुट लाई जता लाभ संतोष दाई मोर दास कहा नराशा करी तो कहो कहा विश्वासा बहुत गहू का कथा पढ़ाई ये आसन बस में भाई ये बस हो जाएगा सरल स्वभाव मन मन कुट लाई मन में कुटे कभी हो ही नहीं स्वभाव अरे मोरदास का नराशा मेरी दशा अभ्यास मेरा हो जाए मेरी किसी मनुष्य की आशा नहीं रखे तो समझ बच गए बहुत गहू कथा पढ़ाई ये आसन बस में ये आसन सरलता से होगा चलाकी से होगा चालाकी से मुक्त चाहते चालाकी नहीं होती सदा ही याद रखो सदा ही सिद्धांत सरल भाव होता है सीधा भाव होता है तब कल्याण होता है। अब जैसा आसन है जैसा जैसी गति होगी एक बम किया वैसा कल्याण हो जाएगा ये कहने कहने और सुनने वाले दोनों ही होते हैं वो समझ हमारी कथा उसे बारह रुपया आ जाएगा। एक ब्राह्मण देवता थे उसे लड़की हुई बड़ी एक गांव में जाकर ठाकुर जी के मंदिर में कथा करी ठाकुर जी की कथा करी महाराज हटकर कथा करो करो करो महाराज उसने कह दिया तो कथा करने लगा तो एक दिन परिक्रमा कर रहा था तो हनुमान जी और भगवान दोनों बात कर रहे थे कि बात कर रहे थे गरीब ब्राह्मण है सीधा ब्राह्मण है बेचारे कन्यादान करना है तो इसे कुछ पैदा होनी चाहिए हनुमान जी इसका कर हमारे से कर देंगे। भगवान ने कहा हनुमान जी ने सुना कर देंगे पिता जो 100 रुपया हो जाए तो 100 रुपया में छोरी का ब्याह हो जाएगा सस्ता जमाना था 100 रुपयों में लड़कियां ब्याह हो जाएगा ठीक है मेरा 100 रुपये कर देगा। एक शेर था उन्होंने सुनी ये बात सुनी तो पूछा कि महाराज आप कथा करते हो तो कितना मेरे बेटा होगा भेंट भेज दे भगवान जैसी इच्छा चाहेगा तो आपकी कथा में आवे उतना मेरे को दे दो आपको 150 रुपये में दे दूंगा। तो कहते अच्छी बात है 50 रुपये ठेका ले लिया पचास रुपया देना पड़ेगा, पचास मार रह जाएगा, 100 रुपये तो बेटा वही गई। जब भगवान ने कहा है, हनुमान जी ने स्वीकार किया है तो 50 रुपये तो अभी 100 रुपये आएगा, तो मुझे सौदा कर लिया बेटा 50 रुपये आप पढ़ने से समझ सकता है, वो समझ लोगे आने का ढंग तो है नहीं यहाँ, 50 रुपये आए क्या थे कहते ठीक है, जितना आवाज बैठ बैठ भाजी मारी 50 रुपया ठीक स्वीकार हो गया। कदा पूरी कर 10-15 रुपये आया, 10 रुपये में आया जो अब कभी नहीं हो पूछो सेठ 50 रुपया तो आप दे दो, आप ले लो ये तो ले लो अब सर दे दो, मैंने रीस जो एकांत में कोई नहीं आ चार हनुमान जी की मुख्य बारी कि 100 रुपया पेट करना है 100 रुपये करना था 1500 रुपये आया मुख्य बारी जोर से हाथ चिप गया कैसे कैसे बीते में हनुमान जी बात कर रहे हैं राम जी कहो मैंने कह दिया कि महाराज 50 रुपया तो दे दिया हमें और 50 रुपया मैंने पकड़ रखा है दही नहीं छोड़ूंगा छोड़ू अब कहो कैसे हाथ छूटे नहीं 50 रुपये और दे मैं छूटी 100 रुपया दिया हमारे से ठेका ले यो करे काम करे कल्याण मोदी जी मोदी जी से तमाशा है तो तुम तो करते बिक्री अरे स्वार्थ की बुद्धि है कल्याण हो जाए ऐसे कैसे कल्याण हो जाएगा यो बाबा दूंगा सो मसा इसलिए भगवान सब का काम करते है वैसे गए स्वर्ग दे रहे अब हनुमान जी पकड़ लिया क्या कर रहे मेरा मन 100 रुपये दे साल किसी काम नहीं है पारमार्थिक उन्नति होती है सर्व स्वभाव ने मन कोटि लाई मन कुट ली नहीं फिर मोर दास का है नर आशा भगवान की आशा है फिर मनुष्य आशा नहीं किसी की आशा नहीं है ऐसा आचरण हो तो अरे भगवान वश में हो जाए ऐसा भाई हुई गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भाइयो बहनो विचार करो आप शांति से विचार करो सर हृदय सर रखो सीधा हृदय भगवान को प्रार्थना करो हे नाथ आपको बोलो नहीं हे कृपा नाथ आपको बोलो नहीं ऐसे प्रार्थना करो और भगवान के नाम का जप करो सत्संग करो पुस्तक पढ़ो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो संत महात्मा का लेख पढ़ो अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो। एक बड़ी भारी भाग्य की बात है अभी गीता प्रेस है लेकिन पुस्तक बहुत बिक रही है ये सदा ही नहीं रहेगी गीता प्रेस की बात नहीं रहे भिक्षु का अखंडानंद थे भिक्षु अक्षर अखंडानंद उन्होंने खूब सस्ती पुस्तक दी सस्तु साहित्य गुजरात में सस्तु साहित्य सस्तु सस्तु साहित्य नाम दिखाया अखंडानंद परिचय शांत हो गया तो सब चले गो नहीं अब है नहीं ऐसे गीता पर कब तक चलेगा पता नहीं है कहीं लाभ लेना हो तो ले लो अभी ये सदा ही बात नहीं रहेगी। शेर जी इतना सत्संग सुनाते थे अब कहाँ है भाई जी सुनाते थे कहाँ है भाई घनश्याम जी काम करते थे बहुत अच्छा अच्छा अब कहाँ वे भी चले गए तो हम लोग जाएंगे आप लोग रहोगे क्या होगा अगर क्या होगा पता नहीं इस वजह से सस्ती पुस्तकों से लाभ लेना हो तो भाई ले लो सत्संग से बात पूछना पूछ लो खूब अच्छी तरह से भाई विषय ने समझो ठीक तरह से ये वहम कर दिया मुझे एकता बंद हो जाएगा काम घर वाले तो स्वार्थी है हम परमार्थी है ऐसे अभिमान से कल्याण नहीं होता सीधा सरल स्वभाव करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को करो, हृदय आपका शुद्ध हो जाए, सीधी है सरलता है, सरल स्वभाव मन कुट लाई तथा लाभ संतोष लाई, जैसे जो मिल जाए उसमें संतोष है, और दास का डरा सा किसी मनुष्य का सदै ये निहाल करेंगे, ये मेरे को भगवान जो भगवान देंगे वो देंगे। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ए आसन वश में भाई, ऐसे आसन वश हो जाए, सीधा सर सीधा अंत करना होगा, ऐसा अंतगण शुद्ध रखो, सीधा वो रखो, चला की मत करो, भगवान ने यहाँ पर कथा करने से ठेका ले लिया 100 रुपये में, 50 रुपये और बता 50 बार रह जाएगा, देना है 100 रुपये तो राम ने हनुमान जी ने कहा है, राम जी ने कहा है तो हनुमान जी 100 रुपये तो आएंगे ही, 100 रुपये आएगा ही, और 50 रुपये में 100 रुपये तो बना लेंगे, कल्याण चाहते हैं, सीधा सरल अंतकरण हो, हे नाथ हे नाथ, संत महात्मा कर दे निर्मल नीरा, रमन माया ना संत में हृदय निर्मल होता है, साफ स्वच्छ निर्मल, कोई कपट नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण इस भगत की लगी किनारे दाव, सबसे सरल स्वभाव, श्री स्वभाव हो, अंतकर सीधा हुए, नारद जी बना दे राजा गए, राजा ने एक सुंदर रथ बनाया था, जो राजा नारद जी आ गए, ये महाराज मैंने एक रथ बनाया है, ठीक है तो आप वो दिखाओ, है दिखा दो, नारद जी उस गया, नारद जी अच्छा रथ तो बढ़िया है, ये रथ हमारे को दे दो, नारद जी बोले ये महाराज मैंने बनाया अच्छा, अच्छा मैं तुम रखो क्या और वो लेने चल थोड़ी है तुम रखो भाई, तो चला ही करे संत तो उसी दिशा दे, महाराज मेरे को महाराज मेरे को अच्छा मत दो, दादी आज मैंने कह दी अब शौक थोड़ी दादी के रथ की सर्व स्वभाव, ये सर्व स्वभाव मैं कैसे मांगो राजा बोले है अच्छा बहुत बढ़िया सीधा स्वभाव है, कोई मन में कट ले नहीं, सबका भला चाहते, ऐसे हृदय साफ रखो, हे नाथ पुकारो भगवान को, सीधा सरल है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छिद्र सल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, जिसका हृदय निर्मल है उसको मिले, एक सामाजिक विचार सुनाए, ये पाप की वृद्धि के लिए है ऐसा अनुष्ठान, ये अनुष्ठान का फल तो निर्मल होना चाहिए, निर्मल ऐसे चालक होने चालक ही मत करो, सरल स्वभाव अनुमन घुट लाई मन में घुट लाई थी, सीधा सरल स्वभाव, सर्व जाओ भाइयों बहनों सत्संग करो, सीधा सरल है, खूब प्रेम से सबके साथ प्रेम करो, अच्छे करो, दादी जी का मैंने दे दो, कहता महाराज मैंने बनाया बड़ा अच्छा मत दे दो, तो सर्व स्वभाव सुंदर कह दिया भाई दे दो हमारे को, नहीं दो दो राजी है बाबा जी को ही मैम थोड़ा ही है, इस वास्ते भाई सीधा अंतकरण साफ रखो, अपने हृदय में कुछ थोत रखो, जो करो भलो बुरो संसार तेरे भावे, जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन गुहार, अपना अंतकरण साफ करो, सब भाइयों से सब बहनों से सब सज्जनों से कहना है अपने अंतकरण साफ करो, इसमें कोई साफ नहीं जाएगा। मुश्किल होगी। आज कुछ स्कूल की छुट्टी है, स्कूल के बच्चे आए, स्कूल के विद्यार्थी, तो बच्चों के लायक भी कोई बात, बच्चों के लायक गीता सीख रहे अभी, इधर लड़कियां और क्या है, इधर तो बच्चियां इधर बैठे, ये ड्रेस में स्कूल के बच्चे इधर बैठे। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं बच्चों के लायक कुछ कहो। आज स्कूल के बालक आए हैं, बच्चियां तो इधर है, बच्चा उधर बैठा है, स्कूल में पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, जिनके माँ बाप जीवित है उसके सामने हम बड़े बड़े हो गए तो उनके सामने बच्चे ही हैं, माँ बाप के सामने बच्चे हैं। माँ बाप की आज्ञा पालन करो, माँ बाप को राजी करो, उन्हें कितना कष्ट उठाया है आपको पैदा करने में और फिर रक्षा करने में, बालक पढ़ने में माँ कितने बैंड करती है, ऐसा नौकर नहीं कर सकते। गाड़ी में बहुत भीड़ है, बैठने के लिए जगह नहीं, एक स्त्री है बच्चा उसे गोद में बैठाएगी, उसे गोदी में बच्चे को सुला दिया, गोदी में बच्चे को तकलीफ न हो जाए, ऐसा तक ऐसे आपका हमारा पालन किया मां ने, मां ने आपका और हमारा पालन से किया, ऐसे किया है। उस मां का कर्जा उतारो, मां की प्रसन्नता लो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहना है ब्याह हो जाए तो मां का आदर विशेष करो और पढ़ाई करो अच्छी तरह से, पढ़ने का काम है आपका, जिस क्लास में रहो उस क्लास में सबसे श्रेष्ठ बनो, ऐसे मत रखोगे दूजा नहीं बने हम बने अच्छे, ऐसा नहीं, दूजा श्रेष्ठ बने तुम भी ऐसे बनो श्रेष्ठ, हम सबसे श्रेष्ठ बने, आप जब श्रेष्ठ नहीं बनोगे तो हमारी श्रेष्ठ उतर जी, आप हमारे श्रेष्ठ बढ़ो हम आपसे श्रेष्ठ बने, ऐसे दोनों अच्छी तरह पढ़ाई करो, उसी तरह से उत्साह से मन में उत्साह रखकर पढ़ाई करो। बच्चियों को यही चाहिए, पढ़ाई करो अच्छे काम में, अच्छे काम में सब एक नंबर पढ़ा है, जैसे गीता जी में बोलती थी बच्ची बोली नहीं एक बड़ी जोर से, इस तरह से उत्साह से जो काम सीखना हो जो सीखना है सब उत्साह से सीखो, और गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, पढ़ाने वालों को सदा नमस्कार करो और वे कह जैसे काम करो, और पढ़ाई जितना करा है उतना याद रखो, अनभ्यास विषम विद्या, हमने भी पढ़ाई की है, पढ़ाई ठीक नहीं होने से प्रमाद करता है, ठीक नहीं करता तो पुस्तक बुरी लगती है, पुस्तक ऐसी बुरी लगी देखना नहीं चाहते, पता रख जाए ठीक पढ़ते हो तो उत्साह बढ़ता है मन में, ये हमारे किए हुआ है परम बर्बाद भी हमारे किया है, पढ़ाई भी हमने की है, लघु कुंडी पढ़ गए सिद्धांत कुंडी लगा दी महाराज सावन कह दी लघु कुंडी लगा दी, खुश हुए हमारे गुरु जी महाराज खुश हुए, ऐसा ही काम किया है और प्रमाद भी किया है, प्रमाद करने से ऐसी बुरी दशा होती है, वैसे विषम विद्या जहर होता है, जहर पुस्तक देखने का मन नहीं करता, हमारे कभी हुई है हमें याद है इस बात है, तो इस वास्ते पढ़ाई ठीक तरह से करो, उत्साह से करो, दूसरों को पढ़ा सके जो ग्रंथ पढ़े हैं वो कोई पूछो, रात में पूछो दिन में पूछो कब पूछो सब याद अच्छी तरह से, जितनी पढ़ाई करो उतनी ठीक तरह करो, अगर आप श्रेष्ठ बनोगे ही, जो विद्यार्थी श्रेष्ठ बनता है वही विद्वान बनता है, अगाड़ी उम्र में अच्छा विद्वान वही बनेगा, जो विद्यार्थी ठीक बनता है, ठीक विद्यार्थी के समय पढ़ाई नहीं करता वो पंडित ही अच्छा नहीं बनेगा, वो श्रेष्ठ नहीं बनेगा, अगर पहले पढ़ाई गए तो श्रेष्ठ बनेगा। इस वास्ते बालकों को पढ़ाई करनी अच्छी तरह से। अरे घर में माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को चाहिए माता से काम सीखो, माँ से काम ज्यादा नहीं देना, माँ का काम का साथ दो। रसोई बनानी है और काम करना है, उसमें बच्चों को भाग लेना चाहिए अच्छा। और रसोई सीखते छोटी अवस्था में कच्ची और पक्की रसोई सब तरह की बनाने सीखो माँ से। और सब ब्याह हो जाए तो चाहे कहीं बहु हमारे अच्छी आई, इसलिए माँ राम ऋषि आई को बनी माँ राम, ऐसा कह दो। ऐसा नहीं कर, अपने ऐसा नहीं करना। अपने ऐसा से लड़का अच्छा होता है तो एक कुल का उद्धार करता है, लड़की अच्छी होती है दो कुल का उद्धार करती, दो कुल का उद्धार करती लड़की। कभी शास्त्र में जाएगी अच्छा काम करेगी तो वही खुश हो जाएंगे, फिर माँ बाप बड़े अच्छे थे, श्रेष्ठ माँ बाप थे, इस बात से अच्छा सुन गया तो लड़की की महिमा होगी। ढोल गंवार सूद पर सुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी है, इनमें कमी होती है तो ढोल की कमी नहीं मानी जाती, बजाने वाले की कमी मानी जाती है। गंवार अच्छा नहीं होता तो गंवार को नहीं कहते, उसके गुरु की शिक्षा से ली है। ऐसे शूद्र है, पशु है, नारी ऐसी नहीं हुई तो उसको शिक्षा देने वाला है। महाराण ऋषि मारू गाड़ी दे तुम्हारे गाड़ी नहीं देगी, ऐसे महाराण ऋषि गाड़ी लिए तो माँ को गाड़ी मिलेगी, क्योंकि सूर्य क्या करे, वो तो शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षा दे उसे सब दे। इस वास्ते विद्यार्थियों को खूब तत्पर से उत्साह से प्रेम से पढ़ाई करनी चाहिए और सब साथ प्रेम का बर्ताव। रोजाना अपने माता पिता को सुना नमस्कार करो, रोजाना उठ करके माँ के चरणों में पहले नमस्कार, पसे पिता के नमस्कार, फिर बड़े ऐसे सबको नमस्कार। अभिवादन सीधे नित्यम वृद्धोप सेविना सत्वारी बंदे विद्या यशो बलम। रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और आज्ञा पालन करता है और उनकी सेवा करता है, चार चीजें बढ़ती है, आयु उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, संसार में यश होता है, शरीर में बल होता है। सत्वारी दस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये सब मिलता है। अब विद्या अच्छी हो गई, जितना माता पिता की गुरु की सेवा करना है और सच होता है। मैंने देखा ऐसा, एक साधु थे, दादू बंते साधु, उनके पास पढ़ते थे मेरा नारायण स्वामी, ऐसे पढ़ते थे जो महाराज सेवा करते हुए, उनको दमे की शिकायत थी, जब वे ठीक होते तो पढ़ाते तो पढ़ते और समय सेवा करते महाराज की। नामी विद्वान हुए मूलथान और रतलाम, उनके राजा महाराजा उनको मानते थे, परंतु उन्होंने गुरु की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, मुसलमान आते थे उनके व्याख्यान में, उर्दू के विद्वान थे, हिंदी के भी, संस्कृत के विद्वान थे, लोग आते हैं सभी तो माँ बाबू से उन्हें ऐसा होता है। एक दादू बंदे साधु थे, उन्हें मैंने देखा है, नारायण स्वामी जी के दर्शन भी मैंने किया है। कलकत्ते में था, वे संत आए कलकत्ता महाराज व्याख्यान सुनाओ, तो बोले जो संस्कृत श्लोक बोले वाल्मीकि के, और बोल करके अर्थ करने लगे, श्लोक याद नहीं, घबरा गए, घबरा के सुनो सुनाओ महाराज, सुनाओ ये आदमी। पीछे उन्होंने कहा मेरे गुरु जी थे पटेल के नहीं थे, भजनानंद संत थे, भजन करने वाले, उनका शिष्य में बना, जो मैं पढ़ करके गया, जो महाराज गया काम करना है उस सीधर बुलाओ, उन आदमी को बुलाओ, यो कई बार तो काम कर दिया। एक दिन उठा कर बोले ये तो काम मूर्खों का है, तो मूर्खों को मैं पुस्तक लिख रहा हूँ कि मूर्ख तो ही मूर्ख हो जा पर से मेरी ये दशा है, श्लोक बोलता हूँ याद होता, ध्यान ध्यान नहीं था। पे मैं रोया गया चढ़ा में गिरा तो कहे दो वर्ष के तय बताया, इतना वर्ष बाद ठीक हो जाएगा, अब थोड़ा दिन बाकी रहा है, गुरु जी से शांत हो गया, अरे मेरी दशा ये है, बोलता हूँ याद उन श्लोक थे, फिर याद नहीं होता। कहते हैं मूर्खों का काम है, काम धंधा कर तो मूर्ख होगा, अगर तू ही मूर्ख हो जा, यह दशा है। मेरा संग महात्मा की सेवा करो बिना पढ़े, ऐसे पैदा विद्या बड़ी सुंदर आ जाएगी। गुरु की सेवा से, माता पिता की सेवा से, अभिवादनशील से, नित्य वृद्धों को से भी न वृद्धों के पास रहे और बड़ों को नमस्कार करे, ये दो काम करे। चतुर्थ कैसे वृद्ध आयु विद्या यशो बलम, ये बढ़ते हैं। इस वास्ते लड़कियों को भी माँ की सेवा करो, माँ की प्रसन्नता लो, माँ को माँ बताओ काम का क्या करूंगे, नर्सी को सभी रसोई कैसे बने, खची रसोई कैसे, पक्की कैसे बनाई जाए, किस तरह बनाई जाए, वे सीखो। सीख ऐसे होशियार हो जाओ जब महाराज कहीं ब्याह करके जाओ, वहां जाओ रसोई बनाओ, अच्छे अच्छे सासू राजी हो जा, प्रसन्न हो जाए, सास रहे सब राजी हो जाए कि मन मेरे एक ऐसी सभी अच्छी रसोई बनाओ है बढ़िया। तो इस तरह से काम करो, ये बड़ों की सेवा से होती ये शक्ति, ये केवल पढ़ाई से नहीं होती। नमस्कार करो रोजाना, माता पिता को रोजाना नमस्कार करो, बड़े भाई है बड़ी बहन है उनको नमस्कार करो, बहुओं को चाहिए कि जेठानी की बड़ी ननद की नमस्कार करो, सेवा करो। सेवा करने से गुण आते हैं, जो सेवा दुनिया में गुण है वे सेवा करने से अपने में आ जाते हैं। जिनमें सदगुण सज्जन पे आवा, सज्जन के पास में सदगुण आपसे आवे, सिमटे सिमटे जल भरे तलावा, जिनमें सदगुण सज्जन पे आवा, अच्छे अच्छे गुण आपसे आवाते। इस बात अच्छे मन करे, उत्साह से सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, कोई काम करे माँ के सामने उत्साह से काम करो, जब माँ पता कहीं करो क्या करो, माँ खुश हो जाएगी, माँ थोड़े से खुश हो जाए, माँ तो खुश होने तैयार बैठी है, बस थोड़ा सा ख्याल करो, सामने मत बोलो और कहना करो, देखो आप ऐसे सोना चाहिए, ठहरे माता पिता सभी सेवा करो और पढ़ाई करो, पढ़ाई में भी ऐसा करो कि अपने क्लास में सबसे तेज में, अपने क्लास में सबसे तेज जो आपने सिखाया है पूछो, कभी पूछो, ऐसा ध्यान रखो। अरे विद्या तैयार करोगे तो उत्साह से अगाड़ी विद्या स्वयं पढ़ोगे, स्वयं ठीक मन बुद्धि विचार विकार कर दी, बुद्धि विकसित हो गई और उत्साह होगा, उत्साह से विद्या आएगी। उत्साह संपन्न आदि सूत्र क्रिया भी देखिए विशेष सात गुण जिसमें होते हैं उसमें विद्या स्वयं याद दिमाग से हेतु, जैसे हम धर्मशाला होती है वो बुद्धा नहीं जाती, धर्मशाला को लोग ढूंढते लोग ढूंढ कर धर्मशाला आते हैं, इसी तरह से उत्साह एक उत्साह संपन्न एक अधूर्ण थोड़े समय में काम होना में ज्यादा समय लगा दे रहे दीर्घ सूत्री होता है, दीर्घ सूत्री विनश्य थी, उत्साह से काम करो ठीक रहे। क्रिया विधि के हरेक काम करने की विधि को देखो, विधि सीख रहे विश्लेषण कोई मत करो, चाहे दूसरी बाजार की चीज, बाजार की चीज मत कहो, जो चीज चाहिए माँ से कह दो, माँ से बनवा लो वो जीवो, बाजार की मत कहो। बाजार में जैसी कैसी रद्दी चीजों को पैसा पैदा होना चाहिए, पैसा बिक्री कर देते हैं, वो खाने से टावर पड़े पता नहीं लगता, अग्नि तेज होती है वो पैसे गुण कर रही, पैसे शरीर में बड़े रोग पैदा करती है, इस वास्ते बाजार की चीज मत खाओ, माँ को पढ़ाकर माँ के हो, ऐसे घर वालों की सबकी प्रसन्नता लो, उनकी प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद से बुद्धि में विकास होता है, सात्विकता आती है, याद रहेगी बातें अच्छी अच्छी, जैसे आप अच्छे बढ़ जाओगे, ऐसे पढ़ते पढ़ाई के समय में हम अपनी क्लास में सबसे तेज हुए, ऐसा विचार रखो, परंतु वो कह दो विद्यार्थियों को भी कि हम तेज होना चाहते हैं, तुम तेज हो जाओ, तुम तेज नहीं होगे तुम्हारा में थोड़ा ही होगी, आप तेज बनो तो आप से भी तेज बनने का हमारे मन में आवे, ऐसे मन करके दोनों तेज बनो, ऐसे तेज बनो और उत्साह रखो मन में। समय हो गया, उत्साह उत्साह मन में, उत्साह संबंध मध्य सूत्र क्रिया विधि सूर्य हृदय सूर्य वो और उपकार का सदा मानो सात गुण जिसमें होते हैं सिद्धि स्वयं जात निवास है तो लक्ष्मी स्वयं जात निवास है तो सिद्धि स्वयं जात निवास है तो इस वास्ते आप अच्छे बढ़ जाओगे। अच्छे बढ़ने का उत्साह एक पुस्तक लिखी अपने अच्छा बनो अच्छा बनो ऐसी छोटी छोटी आवश्यक शिक्षा आवश्यक शिक्षा है बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षा पुस्तक है अच्छे बनो एक शिक्षा पुस्तक है पुस्तक पढ़ो सुनाओ महाराज संतान का कर्तव्य संतान का कर्तव्य पुस्तक है वो तो बालकों को शिक्षा वो देखो। जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा वंशी वाली।